Ez a film az Isten városa. Brazil film. 125 percben 2002-ből Fernando Meirelles rendezésében. Ennél sokkal jobb gangsterfilmet talán még soha senki nem rendezett. Miközben, beleértve Coppolát, beleértve a Brian De Palmát, beleértve Scorsese-t, meg a Tarantinót, meg a legnagyobbakat. Miközben nem gangsterfilm. De az is. Hát az is, de alapvetően nem. Dráma. Társadalomkritikai dráma. Az is. De közben meg egy teljes értékű gangsterfilm, mert minden megtörténik benne, ami egy jó gangsterfilm. Ez teljesen világos, de nekem például eszembe se jutott volna, hogy ez gangsterfilmek kategóriába soroljam, és mondjuk mit tudom, összehasonlítsam a Keresztapával, vagy de pedig simán, hát ugyanaz a bandaháború, ugyanazok a főnökök. De mégis minden megtörténik benne, csak annál világos, még több. Ez így van. Tehát, ez a film, ez egyszerre tehát, a kölykök, egy másik kölykök, és egyszerre egy másik Keresztapa. És egyszerre egy másik sepphelyes arcú. Tehát, hogy ez sok mindent tud ez a film. Ha akartok látni 7 éves meg 8 éves forma kisgyerekeket, ahogy éppen gyilkolnak az utcán, hozzájuk nagyon hasonló 8-10 éves forma kisgyerekeket, akkor semmiféleképpen ne hagyjátok ki az Isten városát. Azzal a reménnyel jöttünk át Riónak ebbe a kerületébe, Isten városába, hogy itt megtaláljuk a paradicsom. Sok család került ide, mert a nagy esőzések vagy a bűnözők gyújtogatása hajléktalanná tette őket. Nézd, bevezetik a villanyt! Mostantól lesz világítás! De a kormány fejesei nem törődtek a kerülettel. Hajléktalan. Kifelé Isten városába. Nem volt se villany, se aszfaltút, se tömegközlekedés. A gazdagokat és a hatalmon lévőket nem érdekelte, hogy velünk mi van. Túl messze voltunk a Rio de Janeiro-i képeslapokon látható világtól. A kölykökben volt egy közbiztonság. Volt egy nagyon nagyfokú közbiztonság, volt egy jóléti állam, amely a tenyerén hordozza ezeket a fiatalokat, ezért ezeknek a fiataloknak semmi máson nem jár az eszük, mint a kielégülésnek, a folyamatosságának a föntartásán. Tehát igazából a spanglizás, igen, meg a szexelés. Ellenben az Isten városában a kölyköknek semmi máson nem jár az eszük, mint a puszta létfenntartáson. Mint a létfenntartáson. És tulajdonképpen ugyanazt a neoliberalizmust látjuk délebre. Ez a gyarmati neoliberalizmus. Ez az a sors egyébként, amit Kelet-Európának és Magyarországnak is szánnak. Úgyhogy nagyon közel vagyunk az Isten városához. Hát bizonyos kerületekben, meg bizonyos külvárosokban. Ott is vagyunk. Meg bizonyos falvakban. Már ott is vagyunk. Egyébként, amikor láttam ezt a filmet, akkor volt a HVG-be egy borsodi cigányfaluról, hát ilyen elképesztő ilyen felvételek, de olyanok, amilyet nap mint nap lát az ember élőbe is. És akkor utaztam egy barátommal, és mondom, hogy te öregem, tiszta Brazília. Erre azt mondja a haverom ironikusan, egy fenét, nem, de hogy Brazília, Magyarország. Egy brazil ember idejön és megnézi, vagy nem, egy brazil ember kimegy a külvárosba és járt Magyarországon, azt mondja, hát ez tiszta Magyarország, igen, hogyha kimegy a saját amikor azt mondjuk, hogy tiszta Brazília, abban van valamiféle fölényes lenézés. Azt mondván, hogy azaz, már ott tartunk, mint a brazilok, holott, hát dehogy is, a brazilok szeretnének nem oda süllyedni, ahol mi vagyunk. Vagy hogy is van ez? Na jó, hát azért ez egy kicsit túlzás. Nem tudom, hogy mennyire az. És az is nagy kérdés egyébként, hogy Magyarország az inkább latinamerikanizálódik, vagy inkább szovjet közép-ázsiásodik. Tehát, hogy az is kérdés egyébként. Szerintem inkább latinamerikanizálódik, mert nem iszlám kultúra, de mindegy, térjünk vissza a filmnek a tulajdonképpeni tartalmához. Miért Isten városa? Hát ez a neve, nem tudom. Te tudod erre a magyarázatot? Én két dologra gondoltam. Egyrészt ugye arra a híres brazil szoborra, tehát ami ott fönn van a hegytetőn és védi a várost, az a széttáporú Krisztus szobor, aminek egyébként állítólag az arcvonásai Che Guevaráról mintázták. Nem tudom, hogy ez urbánus legenda, hiszem, vagy is, meg nem is. Vagy valóság. A másik pedig, hogy Jung írja, a pszichológus Carl Gustav Jung egy könyvébe, hogy utazott együtt Afrikába egy figurával, és akkor mondja neki az a fehér utazó, hogy ez itt semmiféle rend nincs, itt semmiféle kormányzat nincs, semmiféle közbiztonság nincs, ez az ország istené. Tehát tulajdonképpen istené az a terület, ahol nincs semmiféle emberi hatalom. Tehát tulajdonképpen a káosznak egy szinonimája. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t. De jó, hogy így reagálsz, amit mondok, mert hogy ez elvileg egy dialógus akarna lenni, hát te kérdezted meg, hogy na, tessék reagálni arra, amit mondtam, mert okos dolgokat mondtam. Attila, én azt hiszem, hogy neked igazad van. Azt hiszem, hogy most, ahogy így végighallgattam, ez egy nagyon okos okfejtésnek tűnt, azt hiszem, hogy megmagyaráztad ezt, hogy miért is az Isten városa. Ez valóban... belülről éld át. Kaptunk egy nagyon érdekes SMS-t, azt írják, hogy Magyarország balkanizálódik. Na hát a 90-es években mi is így gondoltuk, aztán rájöttünk, hogy dehogy is. A Balkán retteg attól, hogy Magyarország izálódik. Na, a Balkánon már sokkal, de sokkal európai országok, gondolok itt Romániára, gondolok itt Bulgáriára, tehát azért az, hogy Magyarország balkanizálódik, az a 90-es éveknek a félelme volt. Az ezredforduló és az ezredfordulót követő évtized realitása az ennél sokkal, de sokkal szomorúbb. A drogárusítás ugyanolyan üzlet, mint bármelyik. A terjesztő átadja az árut, amit az üzletekben csomagolnak. A csomagolás a drog összeszerelési folyamata, és ugyanolyan dögunalmas, mint például csavarokat meghúzni. A füvet kis csomagokba sodorják. A kokaint először papírba, aztán tízesével kis zacskókba, majd százas csomagokba töltik. Dílerként akár nagy karriert is befuthat az ember. A kisrácok először kifutóként dolgoznak, és nagyon jól megfizetik őket. Üdítőt hozatnak velük, üzenetet hoznak, visznek, meg hasonlók. Aztán őr lesz belőlük. Ha jön a rendőrség, a sárkánnyal jeleznek, és mindenki időben leléphet. Az őrből aztán úgynevezett köd lesz. A negyedben árulja a drogot, és ha jön a rendőrség, köddé válik. A katona már felelősségteljesebb beosztás. Ha elég ügyes és jól tud kalkulálni, akkor hamar helyi vezető lehet. Ez már komoly, mert ő a tulajdonos jobb keze. A rendőrök is megkapják a részüket, és nem csinálnak balhét. Mivel Kizzé minden ellenségét kinyírta, a városban nem volt lövöldözés vagy egyéb balhé. Könnyű volt autóval behajtani, így a plébolyok biztonságban érezhették magukat drogvásárlás közben. Isten városa dugig volt drogosokkal. Ha a drog legális lett volna, Kizzét választották volna az évemberének. Na ki ez a Kizzé? Hát ez a Kizzé egy igazi született pszichopata, tehát már kicsi gyerekkorában is teljesen öncélúan, és teljesen minden ok nélkül kiírt egy komplett hotelt, egy komplett hotel teljes vendégseregét és teljes személyzetét egyenként legyilkolja, pusztán csak azért, hogy kiölje magából azt a feszültséget, tehát hogy kiélje azt a szenvedélyt, amit érez, és hogy utána meg tudja szervezni magát, és ki tudja találni magát. Tehát addig, amíg nem ölt, addig nem képes tisztelni magát annyira, hogy a saját jövőjét meg tudja alkotni. És ezért lesz belőle a banda vezér, a legrátermettebből. Hát igen, igazából ő a legalkalmasabb. Igazából ez a történet, ez Kizzé és Répa rivalizálásáról szól, amelybe belép harmadikként a Csirke, aki tulajdonképpen ő az egyetlen igazán azonosulható gangster a történetben. Magát nem is tekinti gangsternek, hanem ő igazából egy ilyen Sergio Leone-i figura, akinek van valami személyes leszámolnivalója, olyan, mint a harmonika. Igen. Tehát, hogy igazából ő egy nagyon személyes ügyet hajt, de kénytelen beállni valamelyik bandába, ezért aztán a Répának a jobb keze lesz, de tulajdonképpen csak azért, mert kívülről nem lehet. Tehát ez is egy ilyen romantizáló butaság, eszerint a film szerint a Sergio Leone részéről, hogy jön a szőke, vagy jön az ismeretlen, a névtelen, és ő majd a két banda között kiátszva egymás ellenőket. Nincs Clint Eastwood, vagyis van egy Csirke, aki aztán úgy végzi, ahogy. Tehát, hogy így ez lerombolja a Sergio Leone illúziókat ez a film. Na, mi a tanulsága az egésznek? Mi a történet tanulsága? Hát igen, egyrészt azért, hogy mondjam, tehát jó gangsterfilm, meg minden, meg ironikus, meg fekete humorral teli. De közben meg milyen hiteles? És törekszik is a hitelesség, és nincsen benne romantizáló elem. Van egy dokumentarista hitelessége, ugye tudjuk, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt volt az a hírhedt eset, hogy kölyökbandákat ilyen különítményesek legyilkoltak São Paulo-ban. Nem is lehet velük mit kezdeni. Tehát, hogy lezárták az utcákat, nagyon hírhedt eset volt, legyilkoltak, nem is tudom, 20-valahány ilyen kölyköt, ilyen halálbrigádok. De nem is lehet velük mit kezdeni igazából, tehát, hogy vagy bezárod őket örökre, de abban a pillanatban, hogy kiengeded őket, már másfél órára rá nála van a pisztoly. Tehát felfegyverzik őket a helyi helyi keresztapák, és onnantól kezdve ezek... De maguk a keresztapák is fiatalok. Tehát az, az volt nekem az egészben... Senki nem éri meg a 25. életévét. Senki. Hát a sztori az arról szól, hogy van Benny a filmben, aki ki akar szállni. Benny az a kizzének a haverja és a jobb keze. A és fotós. Ő ki akar szállni. Nem ő a fotós, a rakéta a fotós. Ja. Nem? De várj, a fotós meséli az egészet. Igen, az egész a narrátor, igen. A fotós. Na ő túléli, de azért, mert ott hagyja Isten városát, mert kilép ebből és betagozódik a polgári társadalomba egy fényképezőgép segítségével. Tehát tulajdonképpen az egyetlen lehetőséged az, ha ott hagyod Isten városát. Benny is megpróbálja, neki sem sikerül. Tehát itt igazából, aki a 25. életévét megéri, az már öreg. Tehát az Isten városa az egy olyan szinten sötét törzsi társadalom. És a gyermekek világa. A gyermekek világa. De közben egy... Nem pokoli. A negatív értelemben, mert ezt mondjuk, hogy a gyermekek világa, ez ilyen szentimentalista kényszerképzett társítások fűződnek. Itt pedig ugye egy olyan gyermekvilágot találunk, ami szörnyű, tehát szörnyűbb, mint a legyek urába, mert ott legalább egy arhaikus társadalomról van szó, itt pedig a totális neoprimitív nihilizmusról és káoszról. Jaj, csirke története nagyon átütő, írja az SMS író, van szőke, a göndör Benny. Tehát igen, Benny az, akinek vörösre van festve a haja és szemüveges, arra emlékezhetünk, a szőke az pedig van, persze. Persze van, csak bukásra van ítélve. Tehát arról van szó, hogy van ám szőke. A szőke szerepen, ez ahogy... Helyi értéke, úgy értem. Így van. Az nincsen. Vagy legalábbis nem képes ellátni azt, mert bukásra van ítélve, és nem tud a két banda között maradni. Tehát valamelyik oldalra, a kevésbé rossz oldalra oda kell állnia. Ez annyira hitelesen a film, én nem állítom azt, hogy ilyen a Rio de Janeiro külvárosi gangster világ, és nem állítom azt, hogy ilyen az erőszak világa. Csak azt állítom, hogy egyetlen film sem hasonlít rá jobban. Csak ennyit. Ennyit állítok, ennél egy szóval sem többet. Na. Ezek a fiatalok, ezek azelőtt válnak gyilkosokká és áldozatokká, hogy megértenék a halálnak a miben létét. Végig nem érték meg. Ez a kegyetlen benne, hogy végig tulajdonképpen olyanok, mintha számháborúznának, csak közben igazi a halál és igazi a gyilkosság. De nem értik meg, mert ebben a korban és ezen a szocializációs szinten nem képesek elsajátítani a tudatát ennek, a létállapotát ennek, hanem egyszerűen csak megtörténik velük. Tehát így belesodródnak az áldozati, és belesodródnak a gyilkosi szerepekbe. És röhögnek az egészen. Tehát igazán meg sem ámorosodnak attól, hogy gyilkolnak, meg igazán meg se rendülnek attól, hogy meggyilkolják a bajtársaikat. Egyszerűen csak játék az egész valahogy, és közben éles fegyverekkel gyilkolnak. Nagyon érdekes pszichológiája van. Így van, és ezért helytelen, amikor azt mondtad, hogy törzsi társadalomról van szó. Nem, a legyek ura az törzsi társadalom. Itt nem találunk közös szimbólumokat, rítusokat, bonyolultabb rokoni, vagy nem, rokoni, tehát most nem feltétlen vérségi rokoni, hanem a szó tágabb értelmébe vett rokoni kapcsolatokat. Itt összeverődött bandákat találunk, akiknek vannak primitív, rituálisnak talán nevezhető viselkedési mintái. Ez kérem a hordatársadalom. Ez a törzsiség előtti fejlődési állapot, ez tulajdonképpen az ősembernek a szintje. Ez a drogüzlet nekem nem pálya. Az én dolgom személyes, hogy nem tartozik senki. Csirke, figyelj! Itt mindenki szar. Zép bárkitől bármit kér, mindent megtesznek, csak hogy ne szívózzon velük. Itt a taknyos. Mindegyik olyan, mint egy robot. Ez is itt. Mondd, mi van a fejedben? Nem látod, hogy tönkreteszed az életed azzal, hogy egy ilyen mániákus barommal járkálsz, egy ilyen fegyveres gyilkossal? Te tényleg ilyen hülye vagy? Hát gyerek vagy még? Milyen gyerek? Cigizek és kokózok. Már gyilkoltam és loptam. Már majdnem férfi vagyok. Nem tudod, hogy mit beszélsz, f***pörgentyű. Jól van, belépek közétek. Gyerünk, most szaladj és mondd meg a górédnak, hogy mostantól itt már répa és sirke parancsol. De van egy feltételem. Az nem tetszik, hogy ártatlan embereket öltök. Na és? Ez nem az én stílusom, és akkor inkább be sem lépek. Rendben, nem ölünk ártatlanokat, akkor nem ölünk ártatlanokat, ne is. Az elképesztő, hogy mindenki azonos erkölcsi és szellemi színvonalon áll, nincsenek korosztályi sajátosságok. Tehát vannak a 6 éves gyerekek, meg vannak a 26 éves felnőttek, a fölött már kb. Halott vagy. vagy elhúztál Isten városából. De igazából ezek a 25 éves, 26-ot nem, 20, nem, amikor a kizét lelövik, 20 hány éves, 4-5, valahogy olyasmi, így. Olyasmi, olyasmi. Na, tehát tulajdonképpen, és az a felnő, az, hát az az öregkor. Hát csirke is kb. Annyi. Így van, tehát ezek a 20 évesek ugyanazok az infantilis kisizék, mint a 6 évesek. Nincs. Csak a 6 évesnél érted a dolgot. Nagyon hasonló film, mint a Kölykök, mert ott is ugyanez zajlik. Tehát, hogy tök ugyanazon azon a szellemi és erkölcsi színvonalon állnak. Nincsen fejlődés, nem írnak le semmilyen folyamatot. Tehát tulajdonképpen csak félelmetesebbek és nagyobb tekintélyűek lesznek, de nem lesznek mások. Nincs, nem áll be változás sem az erkölcsi világnézetükben, sem a szellemi színvonalukban. Nem, tehát nem lesznek átgondoltabbak, nem lesznek tervezettebbek vagy szervezettebbek. Tulajdonképpen csak erősebbek lesznek. Csak az erejük nő. A fizikai erejük. A fizikai erejük, meg a karizmájuk valahogy. Tehát azért Kizzé az, hát a Kizzé az nagyon-nagyon erősen uralja az egész filmet. És igazából Csirke, ő az egyetlen olyan figura a filmben, ezt így kb. El lehet mondani, akinek van erkölcsi világnézete. Hogy van egyáltalán, tud jóról és rosszról. Így kimerem jelenteni, hogy ő az egyetlen, aki tud jóról és rosszról. Létezik ez a fejében. Tulajdonképpen Benny is ilyen valamelyes, csak ő nem akar tenni ez ellen a dolog ellen, ő csak el akar húzni, ő csak szabadulni akar ebből. Nem immorálisak, hanem amorálisak. Igen. Erkölcs nélküliek, igen. Teljesen. Igen, nem igen. Rossz erkölcsűek. Igen. Na most Istenvárosa egy olyan hely, ahova a rendőrök nem merik betenni a lábukat, mert bármelyik sarkon agyon lőhetik őket, igazából ott nincs rend. A szó hagyományos értelmében sincs, meg semmilyen értelemben sincs. A bandák tartják fent az uralmat, de ezek a bandák is maximum 2 éven keresztül tudnak fenntartani egy státuszkót, aztán bandaháború lesz, és újra szerveződik minden. És olyankor háború van, olyankor ténylegesen megtörténik velük az, hogy szemet szemért, fogat fogért, és akkor az utcán ténylegesen bármi megtörténhet. És akkor a gyerekbandák gyilkolnak, fosztogatnak, de aztán a korrupt rendőrök meg fölveszik a sápot. Tehát, hogy a igazából az annyira sötét és annyira illúzióromboló az egész, és annyira nem hagy benned semmiféle. Nem, én egy szóval válaszolnék, hogy mi ez. Ez kérlek alásan a vegytiszta kapitalizmusnak a precíz, korrekt leírása. Jobb minden szociográfiánál és közgazdasági tanulmánynál. Igen, ez a szabad piac. Ez az. Itt aztán tényleg szabad. Ez a neoliberalizmus. Ez a neoliberalizmus. Nincsen kontroll, nincsen felső kontroll. Ez Isten az. Városa. Így van. Így van. A szabad kéz, vagy a láthatatlan kéz. A láthatatlan az, kéz, ami rendet csinál. Ilyesfajta rendet csinál a láthatatlan kéz. Ne csodálkozzatok, hogyha láthatatlan kéz az nem csinál semmit, hiszen láthatatlan. És ne dőljetek be annak a gagyi vallásnak, amelyet folyamatosan és léptennyomon hallgattok az ilyen Kóka Jani-szerű figuráktól, hogy majd a láthatatlan kéz rendet. Meg Bokros Luiktól. Igen, ez... De ez is Panamába végzett. Na, hát végül is azért tényleg ott vagyunk Latin-Amerikánál, persze. Ez egy sajátos vallás, a jelenkor vallása, tulajdonképpen a pénzvallás. Így van. Ez a láthatatlan kéz vallása. Hát akkor mi pedig halhatatlanok leszünk, már a szónak abban az értelmében, hogy nem hallhattok minket, nem pedig abban, hogy nem halunk meg, de hát ez a mi bajunk. Így van. Osztályozunk. Osztályozunk, és pedig egy 9-esre. Magam részéről. Abszolút egyetért.